bir tane noksun hiç değil. Ay esap için gal yangirin sarımır noksirin ki çakira abayi çıngırı va ırın imam noksirin ki çakira.